over de misstanden in de slachterijen. Dat klinkt. Dat was deze week weer in het nieuws. Ja, dat was in het nieuws. Dat klinkt niet heel spiritueel misschien, maar dat is eigenlijk een beetje ook mijn pleidooi. Hoe dieren zo vaak niet onderdeel zijn van een spirituele of een religieuze visie. En hoe incompleet het daardoor is. Kunnen we ervoor nog heel even terug naar wat was er dan gebeurd deze week dat je nu weer aan het denken gezet bent hierover? Ja, nou, in Varkens in Nood heeft een medewerker bij een slachthuis laten werken. Die is daar 20 dagen undercover gegaan, heeft daar beelden gemaakt. En je ziet daar hoe varkens worden mishandeld, op hun hoofd worden geslagen, elektroshocks krijgen. Flink worden mishandeld. En daar zijn natuurlijk heel veel kamervragen weer over gesteld. Dat slachthuis dat is nu tijdelijk gesloten. En die filmpjes, ik heb die filmpjes gezien. Dat is echt, ik moet zeggen, ik trek dat ook eigenlijk niet. Ga je dan toch kijken? Nou, ik vond het wel aan mijn stand verplicht om dat even te zien. Ik vind ook überhaupt dat Nederlanders aan de stand verplicht zijn om dat te zien. Want op het moment dat je dat dus niet wil zien en niet kan zien, dan vind ik dat je daar conclusies uit moet trekken. En ik vind het heel goed dat mensen daardoor worden geraakt. Ik denk dat het heel belangrijk is om te worden geraakt. Want ik denk dat we ook heel vaak ons hart dus uitschakelen als het om dieren gaat en om de misstanden die daar zijn. En dat is heel erg. Dat is echt verschrikkelijk voor dieren. Maar ik denk dus ook dat het consequenties heeft voor mensen. Vooral als je kijkt, religie en spiritualiteit hebben heel vaak te maken met het vinden van de hoogste vorm van liefde. En dat kan dus niet dat je daarmee bepaalde wezens uitsluit. En dat doen we wel. En dan sluit je dus gewoon een deel van je hart. Wat je toch heel vaak hoort als we het over dit onderwerp hebben. Je bedoelt dat je hoort dat mensen zeggen, ja, die filmpjes, die documentaires, dat soort dingen ga ik niet kijken. Kan ik niet aan. Ja, inderdaad. Ik weet wel dat het erg is. Ja, nou, dan moeten we daar consequenties aan verbinden. Ja. En ik ben er ook nog een beetje ingedoken van hoe zit dat dan qua religie, qua christendom. En er is een hoogleraar, Jan Boersema. Hij is hoogleraar op de Universiteit Leiden. En dat is wel interessant, want hij zegt, het is eigenlijk een beetje oud-testamentische visie om dieren te temmen of om de wildernis te temmen. Omdat de wildernis wel werd gezien als iets slechts. En de mens moest dan ervoor zorgen dat het goed werd. Dus om dat te temmen. En dit is natuurlijk in absurd overdreven vorm van temmen. En in de wetenschap weten we inmiddels hoe empathisch dieren zijn, hoe intelligent dieren zijn. Daar zijn steeds varkens in het bijzonder ook, toch? Varkens in het bijzonder, inderdaad. Het zijn hele intelligente beesten. En het is, ik denk dat het nu ook tijd is om dat onderdeel te maken van de religieuze visie. En hoe zou dat er dan uitzien? Hoe zou de relatie tussen mens en dier er dan uitzien? Ik was wel zo. Ik ben veganist geweest. En inmiddels denk ik niet dat iedereen per se veganist moet worden. Want dan eet je niet alleen vlees, maar ook geen zuivel, geen eieren. Ja, ik denk dat we moeten dus eerst kijken naar het dier. Wat zijn de behoeftes van het dier? En dan, vervuld zijn, dan kunnen we dus kijken naar, en is er dan nog wat over voor ons? Dus dat gaat dan over zuivel en over eieren. Over vlees, dat vind ik een ingewikkelde discussie. Ik weet niet of we per se allemaal vegetariër moeten zijn. Ben je vegetariër? Ja. Want ik kan dat echt niet over mijn hart verkrijgen. Maar dat is eigenlijk de discussie nu niet, hè? De discussie gaat erover dat al deze misstanden, al de bio-industrie en de misstanden in de slachthuizen, dat moet gewoon gestopt worden. Dat moet gewoon gestopt worden. Dat is zo slecht voor dieren, maar ook voor ons. Want we sluiten gewoon ons hart. En dus daarom zijn het verschrikkelijk dat deze filmpjes naar buiten komen. Maar het is geen incident. Die man is er 20 dagen geweest en heeft dit nu al opgetekend in één slachthuis. Hoe moet het dan in de rest van Nederland gaan? Ja, aan tafel zit ook Lieke Winia, conservator, religiewetenschapper. Hoe luister jij hiernaar? Kijk jij dat soort filmpjes? Nee, ik hoor je zeggen, we zijn het aan ons stand verplicht. Maar nee, ik vind dat heel ingewikkeld. Nee, daar kijk ik niet naar. Nee, omdat het je te veel raakt? Of? Ja. Dus ik herken heel erg wat je zegt. En ik snap ook dat je oproept van, hier moet echt iets aan gebeuren. En het zegt net zoveel over, of het doet net zoveel iets met dieren als dat het iets met mensen doet. Dat vind ik heel, heel sterk dat je dat zegt. Maar persoonlijk kan ik dat soort filmpjes niet aan. Nee. Nee. En gaat dit voor jou ook over dierentuinen? En bijvoorbeeld het dolfinarium, waarin we natuurlijk ook wel dingen hebben gehoord over dat het niet per se heel erg leuk is voor die dolfijnen daar? Of is dat weer een andere discussie? Nou, op zich is het geen andere discussie. Want eigenlijk zeg je, mijn oproep is, je kijkt eerst naar het dier. Wat zijn de behoeftes van het dier? En daarna kijk je pas, hoe kan het op een of andere manier samenwerken met mens? Want nu is het een gebruiksmiddel. Dieren zijn gebruiksmiddelen, maar dieren zijn wezens. Met een hart, die kunnen pijn voelen. Want wat ik dus ook nog zo bizar vind, dat is een filosoof, Descartes. Die heeft dus gezegd, dieren zijn machines. En dat is eigenlijk een visie die we nog steeds, we denken het niet, maar we behandelen ze wel zo. Maar als je het dan hebt over dierentuinen en dolfinaria, weet je, in principe is het dezelfde visie. Alleen, en er is ook leed. Het leed alleen in de bio-industrie en in de slachthuizen is natuurlijk zo absurd veel groter. Dus ik zou zeggen, dat is niet de allereerste discussie die we met elkaar moeten voeren. Eerst moet dat echt anders. Die bio-industrie moet gewoon stoppen. Ja. Ja. Hey, en dieren als machines. Ja. Zeg je daarmee ook, we hebben ons als mens te veel boven de dieren geplaatst? Oh, zeker. Nee, dat is echt. Dat is überhaupt, als je nu kijkt naar de problemen qua natuur, milieu, dieren, is dat wat ons zo in de problemen heeft gebracht qua biodiversiteit, qua klimaatverandering. Omdat we gewoon hebben gezegd, we staan bovenaan de piramide en we zijn zo vergeten om daar even naar beneden te kijken en te denken, oké, wat voor consequenties heeft dit eigenlijk voor de wereld? En dat is natuurlijk ook iets wat bijvoorbeeld wetenschappers ook hebben moeten bevechten ten opzichte van de kerk. Want Galileo Galilei heeft natuurlijk ook gezegd, en dit lijkt misschien iets zo van, heeft dat ermee te maken, maar de aarde draait om de zon en niet andersom. En dat was natuurlijk ook een heel groot ding van, oh nee, maar zijn we dan niet het belangrijkste op aarde wel, maar zijn we dan niet het belangrijkste in het universum? Gewoon die heel erg dat menscentrale beeld, dat wij het allerbelangrijkste zijn in dit universum, dat moet anders. Want dat heeft ons aan de afgrond gebracht, ook qua klimaatverandering. En dus ook hoe we hier met dieren omgaan. Het moet anders. Wat nou als ik denk, ik hoor je, ik denk, ik wil hier een beginnetje mee maken. Ja. Begin ik dan met het kijken van zo'n filmpje of pak ik dat toch anders aan? Nou, ik denk dat dat echt goed is. Trek je het niet, dan moet je gewoon stoppen met eten van vlees. Maar weet je, dat hoeft niet natuurlijk met stel en sprong. Je mag dat ook één dag per week minder doen. Moet ik wel zeggen dat er zijn steeds meer flexitariërs, zeggen we. Maar we eten meer vlees ten opzichte van vorig jaar. Dus het zou heel goed kunnen dat er mensen dan één dag minder vlees eten en vervolgens denken, ik heb gisteren minder vlees gegeten, ik doe het nu gewoon dubbel zoveel. Ja. Dat heeft uiteindelijk niet zo heel veel resultaat. En ik vind het heel ingewikkeld om te zeggen wat mensen moeten doen. Maar uiteindelijk moeten we gewoon naar een met z'n allen naar een dieet heel erg gebaseerd op planten en gewoon op plantaardig voedsel. En dan daarnaast een beetje vlees misschien, een beetje zuivel. Maar de basis moet anders. En ik zou zeggen, ga gewoon in een weiland staan en verbind je eens met die koeien. Ga ze knuffelen, dat kan ook. Ja, ga ze knuffelen. Ja. En vraag je af, wat vind jij dat, hoeveel gevoel hebben dieren? Gewoon ga je gewoon een beetje bij jezelf naar binnen, van wat vind ik dat een dier, wat voor functie een dier heeft in onze wereld? Ja. Nog één vraag, en ook waarom ben je geen veganist meer? Nou, ik ben dus dun, dat kunnen jullie niet zien op de radio, maar ik heb ook heel erg last van mijn buik, van mijn darmen. En daardoor heb ik een heel ingewikkeld dieet. En toen was ik dus en veganist en mocht ik voor de rest al niks meer eten. En toen dacht ik, ik verdwijn nu. Ja. En dat is, moet zeggen, dat voor mij was dat ook best wel spirituele les hoor. Want dat gaat er dus eigenlijk om dat niks zwart-wit is. Want ik ben nu heel erg de ene kant aan het beargumenteren. Maar de wereld is niet zwart-wit. Dus daarom denk ik ook, je kan denk ik dus wel wat zuivel eten, maar je moet eerst kijken naar het dier. Ja. En dan kijk je, is er nog wat over voor de mens? Een mooie oproep, dank je wel. We gaan luisteren naar Joe Jackson met Steppin' Out. Hoogleraar Kees Dekker publiceerde in 2008 het boek Geleerd en Gelovig. Ja, daar gaan we het vandaag niet over hebben, want er is nu, 13 jaar later, wordt het concept herhaald in een nieuw boek, Alle Verstand Erboven. En het concept, dat is dat 22 wetenschappers aan het woord komen over hun relatie tussen geloof en wetenschap. Kees Dekker, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom heeft u ervoor gekozen om een concept uit 2008 te herhalen in een nieuw boek? Omdat het niet per se gaat om nieuwe concepten, maar om inspirerende verhalen. En zo'n boek, dat is dat Geleerde Geloven van 13 jaar terug, dat was een prachtig boek. Maar weet je, een boek, dit komt in de publiciteit, dat heeft even aandacht, dat wordt gekocht. En dan 2, 3, 4 jaar later, dan is het echt weg. Ik bedoel, dan weet niemand wat meer dat dat prachtige boek daar nog te koop is. En het is nu 2021, het is nu niet 2008 meer. De wereld is ook een klein beetje veranderd. Er is weer een hele nieuwe generatie wetenschappers opgestaan, jonge mensen. En die krijgen het woord en die hebben inspirerende verhalen te vertellen. En waarin verschilt deze generatie dan van de vorige? Ja, dat is wel een interessante vraag, hè? Ik denk eigenlijk zelf, wat ik met opviel gewoon bij het lezen van deze verhalen, dat we leven toch echt in een heel geseculariseerd land. Nederland, daar zijn niet zo heel veel gelovigen meer. En in de wetenschap misschien nog explicieter zo. En dat zie je, dat lees je terug in die verhalen, waar mensen gewoon verwoorden dat zij zich anders voelen, dat zij zich moeten verantwoorden min of meer voor hun christelijk geloof in deze wereld. En nou, dat lees ik terug in de wereld. In die zin is het wel anders dan weer 15 jaar terug of zo. Ja, u bent zelf ook hoogleraar, wetenschapper. Merkt u dat in uw eigen leven, dat u zich moet verantwoorden voor uw geloof? Nou, misschien is het in eerste instantie een soort verantwoording naar jezelf toe. In de zin van, ik leef in een hele seculiere omgeving in mijn werk. Ik bedoel, dat doet waarschijnlijk een bakker ook of zo, hoor. Maar ik bedoel, ik ben een wetenschapper. In mijn omgeving zijn heel veel niet-gelovigen. Ik werk ook met een hele groep van 25 zeer internationale wetenschappers uit India, Amerika, noem het allemaal maar op. En ik ben een van de weinige gelovigen daar. En dat betekent dat je erover nadenkt. Hoe doen al die andere mensen dit hun leven inrichten zonder God? En ik leef met God, ik ben christen. En dat betekent dat je automatisch uitgedaagd wordt om te verwoorden waarom dat zo belangrijk voor je is. En ook hoe dat integreert met je vak. Zeg maar. Ik ben dan zelf natuurkundige. Ik werk in de biologie, in de nanobiologie. Zeg, nanotechnologie en biologie. Nou, in deze wereld, hoe verhoudt mijn geloof zich eigenlijk ten opzichte van mijn vak? En want nou, wat zou boek, de frictie ik, dan ik eigenlijk zijn? Nou ja, dat is. Ik vind het leuk dat je de vraag op die manier stelt. Want het stereotype beeld is een beetje Richard Dawkins en dergelijke. Dat er een enorm conflict is tussen geloof en wetenschap. En in de praktijk is dat dus niet zo. Hier komen in dit boek, Alle Verstand Erboven, komen 22 wetenschappers aan het woord. En dat zijn harde wetenschappers zoals ikzelf. Dus natuurkundigen, astronomen, chemici. Maar ook antropologen of historici en dergelijke. Dus alfa's en beta's. En al die mensen in hun vak, die merken eigenlijk niet zoveel van die frictie. Die verwoorden wel op een hele goede manier hoe dat eigenlijk samenhangt. Maar eigenlijk lees ik vooral meer over dat het op een hele mooie en goede natuurlijke manier samenhangt. Het conflict waar je naar vroeg, zeg maar, dus wat veel mensen hebben, dat is eigenlijk een soort mythe, eigenlijk een soort oud idee, maar dat klopt eigenlijk niet in de praktijk. Dus dat wil ik eigenlijk ook weerleggen met dit boek. Dat ik geloof dat wetenschap op een hele prettige en een goede manier samengaan en niet zo'n groot conflict is als mensen denken. Maar je noemde net al Richard Dawkins, dat is de man van de evolutietheorie, toch? Nou, evolutietheorie is geen probleem, maar Richard Dawkins is iemand die eigenlijk boeken schrijft als God is een misvatting. Ah. En beargumenteert dat als je evolutiebiologie goed zou begrijpen, dat je dan eigenlijk je geloof aan God wel aan de wilgen moet hangen. Nou, die stelling, die is eigenlijk echt onzin. Want Darwin is natuurlijk van de evolutietheorie. Juist, anderhalf eeuw terug was er Charles Darwin die de evolutietheorie heeft ontwikkeld. Nou, je ziet er trouwens in dit boek ook 3, 4, 5 biologische wetenschappers die daar wel een beetje mee worstelen. Want de afgelopen 50 jaar heeft ook in christelijke kring natuurlijk wel een enorme discussie gewoed van hoe neem je de kennis uit de wetenschap serieus, inclusief evolutiebiologie. Maar ook het christelijk geloof en hoe integreer je dat? Hoe lees je de Bijbel, dus de scheppingsverhalen? En hoe plaats je dat in het kader van ook de wording van de wereld over een hele lange periode van miljarden jaren? Ja. Maar zijn wel dingen geweest die mensen vroeger geloofden toch en die de wetenschap nu heeft aangetoond dat dat niet klopt? Dus ik kan me wel voorstellen dat dat wetenschap religie heeft veranderd. Ja, dat is zeker zo. Religie die is natuurlijk voortdurend in verandering. Dus religie is onze uitingsvorm in hoe wij ons geloof en God vormgeven. En dat doen we nu anders dan een eeuw terug en dat doen we anders dan een millennium terug. Maar dat wil niet zeggen dat er een enorm groot conflict is tussen geloof en wetenschap. Je moet voortdurend nadenken in elke tijd, of je nou in 1850 leeft of in 2021, hoe je geloof in Jezus Christus concreet maakt in jouw wereld waar je leeft. Nou, als ik wetenschapper ben in 2021, dan doe ik dat dus om na te denken hoe ik dat in deze wereld concreet handen en voeten geef. En werkt dat dan ook andersom? Of tenminste, andersom geldt het dan ook van heeft het invloed op je werk, laat ik het zo zeggen? Mijn geloof, invloed op mijn werk. Ja. Nou, dat vind ik ook interessant in dat boek te lezen. Dat zie je eigenlijk wel, ja. Want onze wetenschap is, en ik doe er hard aan mee, een hele competitieve wereld. Het is een beetje topsport eigenlijk, hè. Dus Olympische Spelen zijn er, bij wijze van spreken, in de metafoor. Waarbij je gewoon probeert in het internationale landschap je ding te doen. Nou, daar opereer je in een hele competitieve omgeving waar al snel, ja, ellebogen toch wel een grote rol spelen, zeg maar. Om je te waar te maken ten koste van de ander. Ja, je ziet eigenlijk al die auteurs daar wel over schrijven, zeg maar. Hoe zij dan toch ook op een andere manier omgaan met de zwakkere student, of oog hebben voor de collega's, of hun best doen om ook de empathie en de naaste liefde een vorm te geven in die competitieve wereld van de wetenschap. Ja, dus het werkt ook andersom, ja, zeker. Wat mooi. Dat gaat dan veel meer over mens zijn op de werkvloer, eigenlijk. Ja, inderdaad, daar gaat het over. Dus dit zijn 22 verhalen van mensen die elk een soort autobiografische geloofsschets schrijven. Dus schrijven hoe ze opgegroeid zijn, waarom ze gekozen hebben bepaald vak te gaan doen, maar ook hoe ze tot geloof gekomen zijn. De meeste zijn christelijk opgevoed, maar ook een aantal niet. Nou, die zijn tot geloof gekomen. En die gaan dan, die schrijven hoe ze hun leven leven. Dat wil zeggen natuurlijk voor een deel in de wetenschap, maar voor een deel ook gewoon hoe zij ook een kind verliezen of wat er allemaal gebeurt in hun leven. Maar in het geheel komt het beeld naar voren dat die wetenschap, waar ze zo gedreven zijn, dit zijn gedreven wetenschappers, mensen die hoogleraar zijn in een bepaald vakgebied en er helemaal enthousiast voor zijn, maar ook, die zijn ook van harte christen. En ze schrijven hoe ze dat combineren, die passie voor God met die liefde voor de wetenschap. Want is dat vooral gebaseerd op ervaring? Op je geloof in God gebaseerd op hoe je je voelt van binnen? Nou, en dit zijn natuurlijk wetenschappers, ja. Dus dit zijn wel mensen die bij uitstek nadenken over de dingen en ook heel goed zijn in het verwoorden van waarom ze bepaalde dingen vinden. Ja? Dus ik denk eigenlijk dat je gelijk hebt. Veel van deze verhalen die hebben een soort ervaringscomponent. En ze beschrijven de ervaring van het leven. Van het leven, in de breedste zin van het woord, inclusief het vak waar je zo'n passie voor hebt. Kunt u een voorbeeld geven van een verhaal dat er voor u uitspringt? Of dat u echt extra is bijgebleven? Oh, dat vind ik lastig, want dat zijn echt 22 verhalen die prachtig zijn. Maar ik kan wel een voorbeeld geven, ja. Hoor. Noem ze wat, Suzanne van Velu, dat is een neurowetenschapper. Die in Harvard werkt, Nederlandse. Die nu in Harvard werkt aan Alzheimer en dat soort dingen. En die beschrijft eigenlijk dat bij haar vroeger aan de, ja, bij de, toen ze opgroeide als tiener aan de lunchtafel al uitgebreide discussies bij haar thuis waren. En dan gaat ze daar op zoek eigenlijk naar haar wetenschap. En ze vindt in die wetenschap zelf dan eigenlijk toch niet de totale, niet de totale bevrediging of zo op de grote vragen van het leven, de grote existentiële vragen van het leven. En gaat dan ook nog een beetje filosofie erbij studeren. En ze is, komt uit een gelovig nest en ze vindt eigenlijk een hele goede een stimulans door filosofie en theologie in haar werk als neurowetenschap. Eigenlijk door het schrijven van dit verhaal schreef ze mij per e-mail dat ze ook nu op Harvard nog weer een extra college is gaan geven over hoe filosofie en levensbeschouwing eigenlijk inwerkt op haar vak van de neurobiologie. Nou, dat is levensverhaal. Ja. Ik pak zomaar een willekeurig, hoor. Maar er zijn er andere waar meer het bijvoorbeeld het persoonlijke aspect van het verlies van een kind of zo een rol speelt. Dat komt een aantal keer terug. Dat gebeurt in levens van mensen toch nog behoorlijk veel. En dan ook deze wetenschappers die zo bezig zijn met die relatie tussen God en hun werk. Ja, die leven ook gewoon met verdriet en pijn. En hoe, daar schrijven ze dus ook over. Dus dat zijn echt boeiende verhalen. Elk van die verhalen, elke keer als ik die neerleg, als ik dan stop met het eind van het verhaal, denk ik van wauw, wat bijzonder. Dan ga ik nadenken over bepaalde dingen. Als je nou zo'n Misha Katz-Nelson, dat is iemand, een Rus, die werkt in Nijmegen, een van de meest geciteerde natuurkundigen in Nederland. Die is gewoon opgegroeid in het atheïstische Rusland. En dan heb je zo'n andere wereld. En dan komt hij op een gegeven moment door een mystieke ervaring tot geloof. En dan gaat hij boeken schrijven over geloof en wetenschap. Naast dat hij zijn prachtige natuurkunde doet, schrijft hij nu ook boeken over geloof en wetenschap. En die verhalen zijn vreselijk boeiend. Die zet hij aan het denken. Ja, nu wil het geval dat we een religiewetenschapper aan tafel hebben, Lieke Winia. Is het iets wat voor jou speelt in je leven? Nou, wat heel interessant is. Goedemorgen, zeg Kees Dekker. Goedemorgen. Ja. Ik ben hier om te spreken over de tentoonstelling Maria Magdalena, die nu in het Katharijnenconvent staat. Maar de volgende, daar ben ik alweer mee bezig. En die gaat over religie en wetenschap. En de, de verband daartussen. Dus ik heb het boek van Kees Dekker ook al op mijn bureau liggen. En wat ik heel... En gelezen? Nee, niet? Nog niet. Ah, dat was zo mooi geweest voor deze uitzending. Zeker, maar ik zit nu nog even in Maria Magdalena. Wat ik heel interessant vind is dat... wat Kees ook vertelt, dat... Het religieuze aspect voor heel veel wetenschappers zo heel erg betrekking heeft op hoe zij in het leven staan en hoe zij hun werk bedrijven en ten opzichte van collega's. Terwijl ik denk dat de mensen die het conflict tussen religie en wetenschap ervaren juist veel meer zitten op de inhoud van het geloof en dat proberen te ontkrachten. Dus er is een soort... Ja, een soort. Men spreekt op twee verschillende niveaus erover. En nou ja, ik denk dat dit boek daar heel erg belangrijk in is. Om te laten zien van hey, dit is, als je vanuit het religieuze perspectief kijkt, dan is religie van enorm belang en waarde in het bedrijven van wetenschap. Ja, op een hele andere manier dan bijvoorbeeld de Richard Dawkins daarover schrijft. Dus ik denk dat dat een hele waardevolle aanvulling is. Hey, ik heb een, in het discours daarover. Anouk, ja? Ik heb een vriendin en zij is gepromoveerd op obesitas en hartkwalen. En zij is heel atheïstisch en heel erg bezig. En zij vraagt mij de hele tijd van, ja, maar kan je het verklaren? Kan je dingen verklaren? Hoe zit dat dan? Wat is dan jouw visie? Waar zit God dan? En toen dacht ik, oh, dat is wat het is. Jij wil gewoon allemaal feiten, theoretische kaders en feiten. Terwijl het bij mij dus, want ik stelde die vraag dus over ervaring. Bij mij gaat het heel erg over mystieke ervaringen. En wat is mij, ik voel nu iets en ik kan dat niet verklaren in mijzelf. Maar en hoe het dan zit, ja, dat weet ik niet. En daar heb ik ook vrede mee. Ja. Maar als ik mag reageren. Natuurlijk is de ervaring enorm belangrijk. Je vroeg er dan specifiek ook naar. En ik ben het ook eens wat Lieke net zegt over dat het boek meer geschreven is uit de persoonlijke ervaring. Maar ik wil absoluut de inhoud ook voorop stellen en een rol geven. Zeg maar, in mijn eigen verhaal bijvoorbeeld schrijf ik daar ook over dat ik ook als wetenschapper, toen ik 35 was of zo, een soort geloofsoverdenking heb gehad. En ik wil niet zeggen een existentiële crisis of zo, maar wel een moment waar ik gedacht heb van, zou ik atheïst moeten worden als ik mijn verstand ten volle inzet? En toen heb ik zeg maar ook die dingen doordacht en ook eigenlijk geconcludeerd. Voor mij is intellectueel ook inhoudelijk het christelijk geloof overtuigender dan het atheïsme, omdat ik al de menselijke ervaringen een plek kan geven in mijn christelijke wereldbeeld, die ik mijn religieuze wereldbeeld, in een atheïstisch wereldbeeld, veel lastiger een plek zou kunnen geven. Dus voor mij is de inhoud ook heel belangrijk, hoor. En ik vind het ook, en dat vind ik ook mooi van wetenschappers en ook van die verhalen in zo'n boek. Die denken daarover na en die schrijven daar op een overdachte manier over. Zo'n Emmanuel Rutte bijvoorbeeld, zijn boek, die zit veel meer op die rationele toer om na te denken, nou, wat die plek dan van God is en dergelijke in het denken over de wereld. Ja, en Kees, nu hebben we bij de EO natuurlijk ook een mooi programma, Andries en de Wetenschappers. Ben je daar wel eens te gast geweest eigenlijk? Ja, ben ik ook wel eens te gast geweest, ja. Zeker. Leuk. Andries is een keer langs geweest, ja. Leuk, ja. En ik las op Twitter dat je het vroeg vond. Is het meegevallen? Ja, die luisteraar zei het morgens bij zijn programma. Maar goed. Nou ja, maar dat gaat wel, hoor. Ga je nog terug naar bed? Ik moet zo meteen... Nee, ik ga niet werken. Ik ga zo meteen de kerkdienst leiden in het park. Oh. Dus deze zomer zijn we naar dat park verhuisd en hebben elke zondagmorgen een park een dienst. En die mag ik zo meteen leiden, ja. Nou, dan gaat iedereen zeggen, hey, je was vanochtend op de radio, want ik heb dat geluisterd. Want iedereen was al op. De luisteraars kunnen zich nog spoeden naar de Delftse Hout om 10:30. Het blijft nog net droog, geloof ik. En dan gaan we een kerkdienst hebben. Heel mooi. Heel veel succes met de kerkdienst zometeen. En hartelijk dank voor dit gesprek over het nieuwe boek Alle Verstand te Boven. Dat was hoogleraar Kees Dekker. Graag gedaan. En wij gaan luisteren naar muziek Jamie Cullum met Everlasting Love. Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget? Welcome, love, we once knew. Open up your eyes, then realize, here is never my everlasting love. I need you by my side, girls will be my pride. Never be denied, everlasting love. Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget? Welcome, love, we once knew. Dit is de zondag. U hoorde haar al even, Lieke Winia, kunsthistorica en religiewetenschapper. Ze stelde een tentoonstelling samen voor het Museum Catharijneconvent in Utrecht over de Bijbelse figuur Maria Magdalena. Door de jaren heen is er een rijke verbeeldingsgeschiedenis over haar ontstaan. Het is ook de vrouw uit het Nieuwe Testament die Jezus volgde. Een vrouw met verschillende persoonlijkheden en daarom juist zo interessant. Lieke, welkom. Nogmaals. Wanneer begon jouw fascinatie voor Maria Magdalena? Nou, dan kunnen we wel even terug. Ja. Toen ik op de middelbare school zat, gingen we een keer met de eindexamenklas naar het Museum voor Schone Kunsten in Gent. En daar heb ik een schilderij gezien waar Maria Magdalena op stond afgebeeld. Een 19e eeuw schilderij. En dat vond ik ontzettend mooi. Daar heb ik een poster van gekocht en die heb ik op mijn kamer gehangen. En die heb ik nog altijd. En ik wist wel dat die vrouw Maria Magdalena was, maar ik wist nooit precies nou hoe het zat met haar. En dan af en toe zocht ik dat op, maar ik onthield het nooit heel erg lang. En het grappige is dat toen ik 2,5 jaar geleden bij het Catharijneconvent kwam werken, zij tegen mij zeiden, de eerste grote tentoonstelling waar je aan gaat werken gaat over Maria Magdalena. En toen dacht ik ineens, hey, verhip, dat schilderij, dat is Maria Magdalena. Mm. En sindsdien ben ik me daar meer in gaan verdiepen natuurlijk voor de tentoonstelling. En het leuke is ook dat schilderij wat ik toen in Gent heb gezien nu ook op een mooie plek in de tentoonstelling hangt. Wat cool. En in een notendop, wie is Maria Magdalena? Nou, Maria Magdalena is een vrouw die voorkomt in de vier evangeliën in het Nieuwe Testament. En ze wordt daar met naam en achternaam genoemd. Dat is wel belangrijk, want heel veel vrouwen zijn anoniem of hebben alleen een voornaam. En zij is een volgeling van Jezus. Zij wordt beschreven als een bemiddelde vrouw. Dus ze was redelijk, dat wordt gezien als dat ze redelijk rijk was. Dat ze dus zelf kon beslissen wat ze deed met haar leven. En zij is aanwezig bij belangrijke momenten. Dus ze is bij de kruisiging, bij de graflegging en ze is de eerste getuige van de verrijzenis. Dus zij is de eerste die de verrezen Jezus ziet en spreekt. En hij geeft haar de opdracht om het nieuws van zijn verrijzenis aan de anderen Jezus te verkondigen. Ja, ja dus dat geeft haar best een hele belangrijke taak om dat nieuws te gaan verkondigen aan de anderen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mythes over Maria Magdalena. Ook bedoel, de Da Vinci Code gaat er ook over daar, toch? Er worden nu helemaal dingen bijgehaald. Heb je dat ook onderzocht als wetenschapper? Ja, zeker. Want ik vertel nu in antwoord op de vraag wie was zij, vertel ik wat er in de Bijbel geschreven staat. Maar daar staat eigenlijk heel weinig. Dus dit is vrij sec van wanneer zij genoemd wordt. Maar over haar staat er eigenlijk heel weinig. Maar ze heeft wel dus belang toegeschreven gekregen. En die combinatie van er is weinig over haar bekend, maar ze heeft wel een bepaald belang, heeft eigenlijk gezorgd voor een enorme verbeeldingsgeschiedenis door de tijd heen. En dat laten we ook zien in de tentoonstelling, hoe door de tijd heen verschillende interpretaties en verschillende bronnen, geschreven teksten, steeds meer ingevuld hebben en ook verschillende kanten op hebben gestuurd. En de Da Vinci Code is onder andere gebaseerd op levensbeschrijvingen van Maria Magdalena, de middeleeuwse levensbeschrijvingen, waarin gezegd wordt of verteld wordt wat Maria Magdalena doet na de hemelvaart van Jezus. Dan zou ze gevlucht zijn richting Zuid-Frankrijk en daar eerst mensen bekeerd hebben en wonderen verricht hebben en een tijd het woord verkondigd hebben. En vervolgens heeft ze zich daar teruggetrokken volgens de legende. Als een kluizenaar heeft ze 30 jaar in een grot geleefd. En dat heeft ook gezorgd voor een enorme levendige vereringscultuur in Frankrijk. Er zijn ontzettend veel kerken, ontzettend veel genootschappen die iets met haar hebben. De grot waar ze zou hebben gezeten is een bedevaartsoord en kun je nog altijd bezoeken. Dus er zijn ontzettend veel overleveringen over haar ontstaan. En die dit haar... komt uit de middeleeuwen. Dit is dus dat is best wel ver nadat zij heeft geleefd. Okay. Ja, nee, absoluut. Absoluut. Ja. En dat zijn dan natuurlijk verhalen die verteld worden. En dit soort levensbeschrijvingen zijn in de 8e en 9e eeuw al begonnen. Ja. En zijn dan in de 13e eeuw op schrift gesteld. Dus er zijn ontzettend veel interpretaties. En wat maakt haar dan zo belangrijk? Dat we nog zoveel verhalen daaromheen hebben bedacht. En... Ja, nou ja, er is dus een enorme fascinatie voor haar. En ik denk dus, wat ik net zei, dat komt door die combinatie van... er is weinig over haar bekend, maar ze wordt echt met naam en toenaam genoemd op belangrijke momenten. En je ziet ook al heel vroeg discussies bijvoorbeeld over... waarom de verrezen Jezus aan een vrouw verschijnt. Dan is er discussies onder kerkvaders die zeggen van nou, er moet een reden zijn dat hij aan een vrouw verschijnt. En dan, nou ja, daar worden dan verklaringen voor gezocht. Want ja, ze is dus op die belangrijke momenten aanwezig. Vrouw. Als vrouw. Ja, en dat wordt dan, nou ja, in toch wel een vrij mannelijke, patriarchale vroege kerk, wordt dat. Ja, bevraagd, wordt aan getwijfeld. En dat je ziet ook dat op een gegeven moment leidt. Dus dan gaan we nog even vroeger zitten dan de middeleeuwse levensbeschrijvingen waar we het net over hadden. Dat aan het eind van de 6e eeuw is er een paus en die zegt: Maria Magdalena is dezelfde als twee andere Bijbelse vrouwen. En een van hen is een anonieme zondares. En hij voegt eigenlijk die drie vrouwfiguren samen. En vanaf dat moment wordt Maria Magdalena dus ook als zondige vrouw gezien. Want een ander beeld naast dat beeld van de Da Vinci Code is dat Maria Magdalena een prostituee zou zijn of een gevallen vrouw zou zijn. Dus dat label van zondige vrouw wordt al heel vroeg op haar geplakt. Dus al vanaf het eind van de 6e eeuw. En dat is een beeld wat ontzettend dominant is gebleven. Eigenlijk tot aan vandaag de dag. Maar wat haar heel erg op een bepaalde manier gekaderd heeft. Dus dat heeft dat belang op een bepaalde manier geframed. Ja, en is dat dan in Frankrijk bijvoorbeeld anders? Kijken ze daar anders naar haar? Nee. Dus daar is ze wel die samenvoeging van die verschillende vrouwfiguren tot Maria Magdalena heeft ervoor gezorgd dat zij als zondige vrouw wordt gezien. Maar dat zij zo dicht bij Jezus kon komen, op die belangrijke momenten aanwezig kon zijn, omdat ze zoveel berouw heeft getoond voor haar zonde. Dus dat berouw tonen en dat boetevaardigen voor die zonde, dat heeft haar ook als het ware als tot rolmodel gemaakt. Maar dat is ook de pijn van vrouwen dit, toch? Dus dan is er een machtige, wijze vrouw en dan wordt ze als prostituee gezien. Ja, en dat is... het opvallende is dat die bekeerde zondares dat beeld heel lang voor heel veel mensen ook heel inspirerend is geweest. Echt als voorbeeld is geweest. Van ook jij als zondig mens kan, hè, als jij iets gedaan hebt waar je niet trots op bent, ook jij als je berouw toont, kun je dicht bij Jezus komen. Dat is, hè, gewoon heel letterlijk is zij daar een soort rolmodel voor geweest. Ze worden gewoon gezien bijna als een van de discipelen. Ja. En dat beeld heeft heel lang is dat dominant geweest. En eigenlijk zie je in de 20e eeuw, met de opkomst van emancipatiebewegingen en van de feministische theologie, zie je steeds meer stemmen opkomen die zeggen: hey, wacht eens even, wat gebeurt er als we naar Maria Magdalena kijken, zonder die associaties uit de late 6e eeuw. En wat zien we dan? Ja. En als we teruggaan naar de bronnen, even los van die beeldvorming. Ik vind het een mooie cliffhanger voor zometeen. Dan gaan we het ook hebben over hoe je uit al die beelden dan een tentoonstelling maakt. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar muziek. Dit is Nona met Don't Cry Me a River. You need my love, then 3 seconds later I mean nothing. Go ahead, I'll take it with a smile. My mama said that boy's something. I bet he's no good for nothing. Now I know that she is always right. Ooh, I'm so tired of you telling me what to do. I kinda wanna leave you now. Of you telling me what to do. I think that I darling, you need my kisses. Last night's text said some different. You change your colors all the time. You make me burn all my bridges. Every time you get a little suspicious. Now I leave your jealous ass behind. Dit is de Zondag. Welkom terug bij Dit is de Zondag. We hebben het met Lieke Wienia over haar tentoonstelling over Maria Magdalena. En we hadden het er voor de muziek over dat het een vrouw is waar heel veel verschillende beelden over ontstaan. En mijn vraag is dan, hoe maak je dan een tentoonstelling? Wat kies je? Ja, dat was nog wel een interessante uitdaging. En het werd al wel heel snel duidelijk in het onderzoek voor de tentoonstelling van nou, de vraag, wie was zij, gaan we nooit met een eenduidig, allesomvattend antwoord kunnen beantwoorden. En dat is ook zo met beelden. Dus er is niet één beeld wat alles over haar zegt. En toen hebben we eigenlijk al heel snel besloten, laten we die veelzijdigheid omarmen. En laten we juist al die verschillende interpretaties en beelden gewoon naast elkaar zien. En door de tijd heen. Dus je ziet ook, we hebben historische kunst, moderne kunst, eigentijdse werken. Juist om ook de doorwerking van die bepaalde beelden te laten zien. Dus wat je in de tentoonstelling eigenlijk tegenkomt is, je krijgt vrij in het begin gelijk te zien van nou, dit is wat er geschreven staat. En dan zie je dus dat het heel weinig is. En dat wat er geschreven staat ook meteen verschillend is. Dus de vier evangeliën vertellen allemaal andere dingen of formuleren het net anders. Dus is gelijk begint de beeldvorming al bij die vroege bronnen. En dan laten we vervolgens zien hoe dat bijvoorbeeld in het Oosterse en het Westerse christendom, hoe Maria Magdalena verschillend wordt gezien. En dan vervolgens zie je in de Westerse wereld dat die beeldvorming ontzettend alle kanten op vertakt. En dat hebben we zo uitgebreid mogelijk willen laten zien. Dus met allerlei historische en meer eigentijdse objecten. En wat is jouw beeld nu van haar? Nou, wat voor mij echt wel een ontdekking was, en dat is waar we het net voor de muziek al even over hadden. In die beschrijving van haar tijd in Zuid-Frankrijk heb je dus dat verhaal van dat ze 30 jaar als kluizenaar heeft geleefd. Maar dat ze daarvoor in Zuid-Frankrijk met een aantal andere mensen het woord gaat verkondigen. En dan dat is heel mooi beschreven hoe ze dan gaat preken, hoe ze mensen bekeert. En als ze haar niet op haar woord geloven, dan gaat ze wonderen verrichten. En dan verschijnt ze aan mensen in hun dromen. En dan zie je echt een hele eigenzinnige en doortastende vrouw die helemaal heel eigenzinnig te werk gaat. En dat is een beeld wat je eigenlijk heel weinig ziet in de beeldende kunst. En terwijl die kluizenaar wordt heel veel afgebeeld. Dus dat beeld van de prekende Maria Magdalena is een beetje naar de achtergrond verschoven door de tijd heen. En dat vind ik wel heel erg mooi resoneren met die opdracht die zij kreeg van Jezus om het woord te gaan verkondigen. Dus voor mij is dat wel echt de Magdalena die daar uitspringt. Die ja, ook wel weer wat meer naar voren mag komen. Maar geloof jij dat zij ook zo heeft bestaan? Of vind jij dat gewoon een mooi beeld? Ik vind dat een heel mooi beeld. Ah, ja, okay. Ik durf er niks over te zeggen of zij ook echt zo heeft bestaan. Ja, de waarheidsgehalte van dit soort verhalen kunnen we niks over zeggen. Het zou wel mooi zijn, toch? Het zou hartstikke mooi zijn. En het klinkt ook wel weer logisch. Dat er dan vroeger heel veel mannen waren die daar moeite mee hadden en die dat een beetje hebben weggemoffeld. Ja, en, ja. Dus er wordt er nu ook, ja, zijn dit soort beschrijvingen van Maria Magdalena zijn ook heel erg belangrijk in het de vraag stellen van wat is de rol van de vrouw vandaag in de kerk? En kan dat niet gelijkwaardiger? En nou ja, we hebben ook iemand in de tentoonstelling. Jij formuleert het nog netjes. Gelijkwaardiger. Het moet gelijkwaardig. Nou ja, daar hebben we ook iemand in de tentoonstelling die ook zegt van de vraag is ook, wat nou als Maria Magdalena gelijk in dat vroege christendom al een veel belangrijkere rol had toebedeeld gekregen? Hoe had de kerk er dan vandaag de dag uitgezien? Nou ja, dat is natuurlijk een vraag onmogelijk om te beantwoorden, maar wel heel belangrijk om hem te stellen. Ja, en begint het dan niet eigenlijk ook al met dat die bijbelschrijvers heel weinig over haar hebben opgeschreven, terwijl er misschien wel veel meer te vertellen was? Ja. Als ze steeds zo in de buurt van Jezus was. Ja, en het mooie is dat nog heel recent, in de 20e eeuw, zijn er een aantal teksten, ook vroegchristelijke teksten, gevonden. Die zijn eigenlijk al die eeuwen verstopt geweest in Egypte. En die zijn ontdekt en in de tweede helft van de 20e eeuw vertaald geraakt. En daarin wordt op een hele spirituele manier over Jezus en zijn volgelingen, dus ook Maria Magdalena, geschreven. Dus dat zijn teksten die dateren uit de eerste eeuwen na Christus, maar zijn niet onderdeel geworden van de Bijbel, omdat ze verstopt zijn geraakt. Daar lees je dus Maria Magdalena als belangrijkste leerling van Jezus, als degene van wie hij het meest hield, degene die hem het beste begreep en ook de anderen onderwees. Dus dat zijn allemaal beelden die heel erg bijdragen aan hoe kunnen we Maria Magdalena anders zien. Ja. Los van die interpretatie van haar als gevallen vrouw, waar we nu ook echt wel een beetje op terugkomen. En waarvan de katholieke kerk ook al in 1969 heeft gezegd, wij gaan vanaf nu Maria Magdalena niet meer zo beschouwen. Wij zien haar vanaf nu alleen nog als de eerste getuige van de verrijzenis. Dat hebben ze in 1969 gezegd. Maar dat wil niet zeggen dat dat beeld van de een op de andere dag verdwenen is. Dat is eigenlijk nog steeds heel dominant. Maar zij is gewoon absurd symbolisch voor de positie van de vrouw eigenlijk. Ja, ja. En dus dat is ook, ik denk, een van de redenen waarom het onderwerp en de tentoonstelling heel veel mensen heel erg aanspreekt. Omdat zij het gaat heel erg over beeldvorming en heel erg over oordelen of waardering of juist niet geen waardering van vrouwen. En dat wordt lezen we ook terug in het gastenboek. Dat wordt door heel veel vrouwen herkend. Ja, het is natuurlijk heel bizar. Je hebt Maria van Nazareth, gewoon Maria de Maagd, en Maria de Hoer. En dat je denkt, wow, er bestaat echt heel veel daartussen, toch? Maar dat is zo symbolisch. Dat is mooi dat nu doorbroken wordt. Ja. Ja. Ja. Ben je fan van haar? Nou, ik ben haar wel een beetje gaan liefhebben. Ja, ik vind haar wel echt een heel betekenisvol figuur. En dat is eigenlijk ook hoe we de tentoonstelling hebben aangepakt. Dat we echt laten zien hoe zij van betekenis is geweest door de tijd heen. En dat ze vandaag de dag nog altijd op een manier voor ons van betekenis kan zijn. En dat, ze laat ook heel erg daarmee de tijdgeest zien. Dat vind ik heel bijzonder. Dat zo'n historisch personage dat kan. Zo'n historische vrouw. Ja. En heb je nog een favoriet schilderij? Is dat schilderij dat je vroeger boven je bed had? Ik had Frank de Boer vroeger boven mijn bed hangen, trouwens. Nou, het is geen succes geweest. Had je beter Maria Magdalena kunnen hebben. Vond je hem goed of vond je hem knap? Ja, god, ik was een kind van 8. Dus ze wonnen de Champions League. Ja, precies. Wel te interessant hoe we van Maria Magdalena naar Frank de Boer. Het zou ook een soort verlosser moeten zijn geweest, maar dat is niet gelukt. Maar is dat nog steeds jouw favoriete schilderij? Ja, dat is nog steeds wel echt een van mijn favorieten. Ja, absoluut. Ja. Mooi. Nou, ik ga kijken. Ga je erheen? Ja, nee, het lijkt me echt. Zij fascineert mij ook. Ja, en vooral ook, ook om dat vrouwbeeld. Dat je denkt, wow, er is wel heel veel. En ook wat jij zegt, want dat zit ook in de tentoonstelling. Die nieuwe documenten, die zijn rond 1900 zijn opgespoord. En ja. die lijst heeft verteld, oh, die zitten er ook in. Ja, dat laten we ook zien. Ja, dus dat laten we eigenlijk zien, omdat dat ook zulke vroege teksten zijn, laten we die eigenlijk zien naast de wat er in de evangelieën staat geschreven. En dan zie je ze pas eigenlijk weer terug, helemaal aan het eind van de tentoonstelling, dat ze echt impact hebben op wat kunstenaars van Maria Magdalena maken, omdat ze natuurlijk pas zo recent zijn gevonden. Dus dat, ja, dat is heel interessant om te zien hoe die hele oude teksten pas vrij recent zijn ontdekt en dan enorme impact hebben op de beeldvorming. Ja. Dank je. Nou, heel kort nog. Maakt het nog uit of een man of een vrouw Maria Magdalena heeft geschilderd? Lange tijd wel, maar wat ik heel leuk vind is dat we nu in de meer... eigen tijdse kunst, dat je ook ziet dat mannelijke kunstenaars ook hele feministische beelden van Maria Magdalena laten zien. Dus het gaat de goede kant op. Nou, Anouk gaat in ieder geval kijken. En als je dat ook wil, kan dat in het Museum Catharijneconvent in Utrecht. Dankjewel, Lieke Winia. We zijn aangekomen bij het einde van Dit is de Zondag. Onze huisdichter Bas Derk schreef een gedicht over geloof en liefde. Er bestaat geen letter, geen lied, geen emoji. Er bestaat geen preek over rotsen of devotie. Er bestaat geen gebed, geen dominee, geen tekst. Geen zee, geen couplet, geen streng gelovige ex. Er bestaat geen kerk, geen woord, geen mens die de grenzen van de liefde kent. Dankjewel Bas Derks voor dit gedicht. Ook wil ik sidekick Anouk Krachtwijk bedanken en de gasten van vanochtend, Kees Derker en Lieke Winia. Zometeen hoort u hier Vroege Vogels, gepresenteerd door Menno Bentveld. En wij zijn er volgende week weer. Bedankt voor het luisteren en ik wens u een hele fijne zondag. Let op, wat je ook gaat doen deze vakantie, Woon Veilig en Philips Hue passen op jouw huis met de aanwezigheidssimulator. Nu tijdelijk een voordeelbundel van het woonveilig alarmsysteem en de Philips Hue starterkit voor maar €299. Check woonveilig.nl. In de documentaire Maria by Callas vertelt de operazangeres haar eigen verhaal. Maria by Callas, vanavond bij de NTR op NPO 2. Gaat je alarmsysteem af? Dan knipperen je Philips Hue-lampen rood. Check woonveilig.nl. Wat ik vandaag toch heb meegemaakt? Ik vloog de wereld rond in een luchtballon, nam een duik in een kauwgomballenbad, vond de schatkist aan het einde van de regenboog en stond op het strand met flessenpost in mijn hand. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees nu De Zoete Zusjes Gaan op Vakantie of kies uit meer dan 800.000 andere titels om te lezen en te luisteren voor maar €12,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com/Kobo Plus. Waar je ook naartoe gaat, het licht staat op groen voor het openbaar vervoer. Als iedereen rekening met elkaar houdt, kunnen we allemaal verantwoord reizen naar school, familie, werk of een dagje uit. Het OV is oké. Het openbaar vervoer van Nederland. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. NPO Radio 1.